آفات سے محفوظ رکھے. شکریہ. کسی نے ایک سوال کیا کہ اگر کسی کو اس بات کا پورا علم ہو کہ اس عمل کو کرنے سے بہت زیادہ گناہ ملنے والا ہے, پھر بھی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر نادانی سے کوئی کبیرہ گناہ کر لے اور اسے اس پر کافی پچھتاوا ہو, تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گا؟ دیکھیے, انسان نے کوئی بھی گناہ کیا ہو, چاہے شرک ہو, کفر ہو, بدعت ہو, یہاں تک کہ نفاق, منافقت بھی اختیار کر لی ہو, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ دیگر جو بھی گناہ انسان کر سکتا ہے اگر کیا ہو, اس کے بعد اسے احساس ہو اس گناہ کا اور پھر وہ گناہ سے سچی توبہ کر لے اور توبہ کے جو کنڈیشن سے وہ فلفل کر لے, تو انشاءاللہ عزیز وہ شخص ضرور بھی ضرور اپنے رب کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گا انشاءاللہ. اللہ اسی طرح کا اللہ معاف ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے, بس ضرورت ہے کہ بندہ رب کے سامنے گر گڑائے کہ اللہ مجھ سے یہ ہوا ہے, تو انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گا. تو اب سوال تھا, علم ہے کہ یہ گناہ ہے پھر بھی بہرحال ہو گیا, تو یہی تو انسان کی صفت ہے اور یہی ہماری فطرت ہے, معلوم ہے پھر بھی کرتے ہیں, انجانے میں تو ہوتے ہی ہے, معلوم ہونے کی بات بھی ہوتی ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بھول ہوئی, جو خطا ہوئی, وہ معلوم ہونے کے بعد بھی بتایا گیا تھا آدم اس جھاڑ کے قریب نہ جانا, ہوئی فطرت ہے ہماری. لیکن شیطان اور آدم علیہ السلام کا فرق یہ تھا کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور شیطان اپنی غلطی پر اڑا رہا, ٹھیک ہے. تو بہرحال ہم کوشش کریں, غلطی چاہے کسی بھی قسم کی ہو اس کو ہم توبہ کریں. توبہ کی کنڈیشنس یہ ہے کہ دل میں نادم ہو, دل میں نادم ہو کہ یہ غلط ہوا, اللہ سے توبہ کرے اور دوبارہ اس عمل کو نہ کرے, ٹھیک ہے. اور اگر بندوں کا معاملہ تو دل میں نادم ہو, اللہ سے توبہ کرے, دوبارہ اس عمل کو نہ کرے, اور جس بندے کا حق مارا گیا تھا اس کو اس کا حق لوٹا دے. بندوں کے حق میں یاد آ کہ حق لوٹانا ضروری ہے, صرف توبہ کافی نہیں, اس کو اس کا حق لوٹا دے. چیز لی تھی, زمین ہڑپ لی تھی, جائیداد کو فلاح کیا تھا, آپ کو اس کو ریٹرن کرنا ہوگا. تو انسان سے چاہے جو گناہ ہوئے ہو, جس طرح کے گناہ ہوئے ہو, اگر ہم اپنے رب کو سچے دل سے پکاریں گے, اس کے سامنے گڑگڑائیں گے, اس کے سامنے معافی مانگیں گے, تو ضرور اپنے رب کو معاف کرنے والا پائیں گے. اس عنوان پر میرا ایک جو ہے پورا ایک لیکچر ہے, توبہ اور استغفار کا بیان, آپ لوگ اگر اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ بہت ساری تفصیلات میں نے اس کی حقیقت توبہ کے طریقے اور وہ سب رکھے ہیں. تفصیلات کو دیکھنا چاہے تو اس کو بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم.